9% taniej. Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 5 maja, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Minister obrony oglądał w amerykańskim Arkansas HIMARS-y. Pierwsze wyrzutnie wkrótce trafią do polskiej armii. Historyczne wydarzenie jutro w Londynie. W koronacji króla Karola III weźmie udział polska para prezydencka. Egzamin z języka polskiego rozpoczął maturalny maraton. Dziś język obcy. I jeszcze w tym miesiącu polskie wojsko będzie dysponować systemami artylerii rakietowej HIMARS. Wyrzutnie produkuje koncern Lockheed Martin w Camden w stanie Arkansas. Amerykańskie zakłady zbrojeniowe odwiedził minister obrony Mariusz Błaszczak. Wicepremier Błaszczak poinformował, że pierwsza partia HIMARS-ów wejdzie na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo północno-wschodniej części Polski. Zostały przeszkolone załogi, a więc polscy żołnierze już byli w Stanach Zjednoczonych, z marszu niejako zajmą się obsługą tego sprzętu. Minister zaznaczył, że systemy HIMARS, które otrzyma wkrótce Polska, zostały zamówione w 2019 roku. Negocjujemy umowę dotyczącą dostarczenia do Polski 500 wyrzutni. One zostaną osadzone na Jelczach, a więc na polskich ciężarówkach. Szef resortu obrony dodał, że rozmawiał także na temat współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z firmą Lockheed Martin i amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. Dziś szef resortu obrony podpisze z sekretarzem obrony Lloydem Austinem umowę o wzajemności przy zakupach sprzętu wojskowego. Kolejne punkty wizyty wicepremiera Błaszczaka w Ameryce Północnej to Chicago oraz Toronto i Ottawa w Kanadzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska para prezydencka weźmie udział w koronacji króla Karola III. Uroczystość jutro w południe polskiego czasu. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda już dziś lecą do Londynu, zapowiada szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Para prezydencka weźmie udział w bankiecie wydawanym przez króla Karola wspólnie z małżonką, z królową w samym Buckingham Palace. Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych para prezydencka, pan prezydent Andrzej Duda z małżonką wezmą udział także oczywiście w uroczystości koronacyjnej w opactwie Westminster. Koronacja będzie też okazją do rozmów politycznych. Prezydent spotka się m.in. z premierami Kanady i Wielkiej Brytanii. Przed maturzystami kolejny egzamin z języka obcego. Wczoraj pisali polski. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, przedwiośnie Stefana Żeromskiego i wiersz Mogę Ewy Lipskiej to teksty, z którymi się mierzyli. Egzamin był w dwóch formułach. Nową maturę pisali absolwenci 4-letnich liceów i 5-letnich techników i oni mieli 4 godziny. Pozostali na egzamin mieli 170 minut. Dało radę wyjść wcześniej. Idzie też przez te 4 godziny się zmęczyć. Jak się czujecie po tej maturze? Dobrze było? No, zeszło ciśnienie, zszedł stres. Ogólnie jest dobrze. Spodziewałem się, że będzie gorzej, ale podszedłem na spokojnie i wyszło. Wydaje mi się, że przyjemne tematy. Miałam na takie nadzieje, szczerze powiedziawszy. Można było się rozwinąć. Pierwszy dzień matur w całym kraju, jak zapewnia resort edukacji i nauki, przebiegł bez zakłóceń. Wiceminister Dariusz Piątkowski mówił w Białymstoku, że egzamin maturalny to ogromna operacja logistyczna. Państwo być może nie zdają sobie z tego sprawy, ale jest to ogromne przedsięwzięcie. Liczby niech o tym powiedzą przynajmniej częściowo. Tak jak mówiłem, 115 000 absolwentów techników i absolwenci z poprzednich lat. Ponad 158 000 absolwentów liceów, którzy według nowego sposobu zdają maturę. No i te setki tysięcy arkuszy, które trzeba rozprowadzić do poszczególnych szkół. Matury potrwają do 23 maja. Wyniki w lipcu. Trwa zbiórka podpisów pod społecznym projektem ustawy Chronimy Dzieci i Wspierajmy Rodziców, który ma zwiększyć ochronę dzieci przed szkodliwymi treściami. A rodzice powinni mieć świadomość, z czym stykają się ich dzieci i mieć możliwość ochrony najmłodszych przed złem, powiedziała marszałek Elżbieta Witak. Rodzic naprawdę dzisiaj nie wie, może nie mieć takich umiejętności, co się dzieje w internecie, bo to głównie tam rozgrywa się bardzo wiele złego, ale także w naszych przedszkolach i w naszych szkołach, do których wchodzą różne organizacje nieprzygotowanych ludzi i nieuprawnionych do tego, żeby wychowywać, próbowały nasze dzieci, to niezgodnie z wartościami, które sami wyznajemy. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z wartościami, jakie sami wyznają. Projekt obywatelski może zostać złożony w Sejmie, jeśli podpisze się pod nim 100 000 osób. Na uzbieranie podpisów komitet ma 3 miesiące. Konflikt dyplomatyczny między Włochami a Francją na tle migrantów. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani odwołał planowaną wizytę w Paryżu. Francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że włoska premier Giorgia Meloni, która przewodzi rządowi skrajnej prawicy, wybranemu głosami przyjaciół Marine Le Pen, nie jest w stanie rozwiązać problemów związanych z migracją, choć po to właśnie została wybrana. Minister tłumaczył w ten sposób decyzję wysłania 150 żołnierzy na granicę włosko-francuską, by ograniczyć nielegalną migrację. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani powiedział, że słowa francuskiego ministra są nie do zaakceptowania. W proteście odwołał swój planowany od dawna wyjazd do Paryża, gdzie miał się spotkać z francuską minister spraw zagranicznych Catherine Colonna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy dobre informacje dla Państwa. Dzisiaj dzień słoneczny, tylko na wschodzie przejściowo pochmurno i możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 7 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 19-20 na południu. Wiatr w północnej części kraju porywisty, nad morzem porywy do 55 km na godzinę. Północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Skoki na skakance, skoki przez kozła, być może dwutakt, także matura z WF-u. Matura z WF-u? Tak, ale tylko część teoretyczna. Ile razy małych był mistrzem świata? No proszę bardzo, to trochę robi się z tego też taki teleturniej. Ale o to też chodzi, o to, żeby się pochwalić wiedzą. Z drugiej strony jest też cała kategoria gier zespołowych i cały czas będę się trzymał jakby tego pomysłu, ponieważ na maturze również wchodzą tego rodzaju rozwiązania, żeby trochę też oszukiwać system sztucznej inteligencji, ponieważ wiemy, że też uczniowie zaczynają z tego coraz częściej i coraz powszechniej korzystać, a jednak tej gry zespołowej sztuczna inteligencja na szczęście jeszcze dla nas nie rozumie. To dobry pomysł, taka matura z WF-u, proszę Państwa, 2 2 i 7 3. 7.11, pora na trójkę. W sieci ruszyła zbiórka podpisów pod petycją o wprowadzenie wychowania fizycznego na maturę. Autorzy pisma chcą, by również ten przedmiot był brany pod uwagę przy wyborze dodatkowego przedmiotu na egzaminie dojrzałości. Ich zdaniem typowe zajęcia z WF-u koncentrują się na koszykówce, bieganiu, siatkówce i piłce nożnej, a pozostałe dyscypliny są, proszę państwa, ignorowane. Poza tym autorzy pisma zauważają, że wychowanie fizyczne to nie tylko ruch i aktywność, ale także wiedza o dyscyplinach sportowych, to również anatomia, świadomość budowy i możliwości własnego ciała. A jak państwo oceniają ten pomysł? O to spytał nasz reporter. Podeszlibyście do takiej matury? Jako pierwszy rocznik wątpię, ale jako następny, jakbym wiedziała, jak to wygląda, no to może bym się odważyła. Uważam, że milczeniem jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie. W zasadzie nie wiem. Nie wiem też, jakby to miało wyglądać. Może coś na temat zdrowego odżywiania, zdrowego trybu życia. Co będzie? 70% uczniów będzie miało zwolnienie z WF-u i na tym się to skończy. No właśnie, jak mógłby wyglądać taki egzamin? Mógłby składać się z dwóch części. Części praktycznej z pięcioma zadaniami z lekkiej atletyki, piłki siatkowej, czy na przykład piłki ręcznej, piłki nożnej i koszykówki, a także części teoretycznej w formie testu wiedzy z 15 pytaniami, między innymi z zakresu historii sportu, zasad gry w sportach zespołowych oraz fizjologii. A jednym z ambasadorów kampanii jest olimpijczyk i medalista Mistrzostw Świata Marcin Lewandowski. Sportowiec podkreśla, że co trzecie dziecko w Polsce ma nadwagę. Czy to dobry pomysł, żeby odbywały się egzaminy z WF-u na maturze, na egzaminie dojrzałości? Proszę państwa, czekamy na państwa głos w tej sprawie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure eyes up no matter how hard me try. Big city life. Dwadzieścia jeden minut po godzinie siódmej, dwie dwójki, siedem trójek. Oczywiście, że matura z WF-u to doskonały pomysł. Ja proponuję grę w dwa ognie, maturzyści kontra komisja egzaminacyjna i kto trafiony, ten nie zdaje. Bardzo dobre to jest, żeby wyobraziłem to sobie. Ciekaw jestem, czy nie byłoby problemu ze skompletowaniem takiej komisji egzaminacyjnej, bo to musiałyby być odpowiednie osoby, a jednocześnie poziom trudności dostosowany do grupy, która by zdawała taką maturę w danej szkole. No można by było oczywiście też system, taką drabinkę zbudować, prawda, że przegrani odpadają, wygrani awansują dalej. Ten pomysł warto rozważyć, proszę państwa. Za i przeciw państwa, dwie dwójki i siedem trójek, a my za chwilę także zajmiemy się telefonami, tyle że na przejściach dla pieszych. Yeah. Wychowanie fizyczne na maturze, i to nie jest żart, ruszyło zbieranie podpisów pod petycją skierowaną do ministra edukacji narodowej. Autorzy projektu chcą, by WF był traktowany na równi z innymi przedmiotami. Dzisiaj między innymi o to państwa pytamy. Też na Facebooku Trójki, więc zapraszamy do zostawiania komentarzy. Kiedyś wszystko było lepsze, nawet WF. Ponad 40 lat temu to wychowanie fizyczne nie sprowadzało się tylko do tego, że pan rzucał piłkę i sobie grajcie. Kartkówki, proszę pana, z zasady, z wymiaru boisk. Pół roku nauki gry w siatkówkę i dopiero pół roku później wśród grup rozgrywaliśmy mecze. Na drugi rok piłka ręczna, na trzeci koszykówka i tak dalej. I jeszcze jeden głos w tej sprawie. Jeżeli chodzi o ten nieszczęsny egzamin z matury z WF-u, nie wiem, czy państwo wiecie, ale egzaminy na WF już nie posiadają sprawnościowych rzeczy, więc matura z WF-u, ja bym zaczął od właśnie egzaminów na WF. Czyli gdybyśmy mieli to wycisnąć jak cytrynę, to rozumiem, że państwo życzyliby sobie, żeby najpierw była część teoretyczna, a później część praktyczna i to byłby cały egzamin łącznie z rozgrywką z komisją egzaminacyjną. Tak, to robi się z tego naprawdę kilkudniowa już impreza. Nie no, wszystko mogłoby się odbyć w ciągu 3 godzin. Dlaczego by nie? No, to też jest jakiś pomysł, prawda? Żeby coś zmienić też w naszym systemie i w naszym podejściu w ogóle do życia, żeby coraz więcej tych aktywności pojawiało się również w życiu młodych ludzi, bo to jest niezwykle istotne. Zresztą statystyki są alarmujące. O tym też mówią autorzy projektu, że jest kłopot z otyłością, z nadwagą, z brakiem takiego zainteresowania aktywnościami fizycznymi, między innymi wprowadzenie tego przedmiotu do systemu już tak na poważnie, tak jak to kiedyś było, o czym państwo mówią w telefonach, byłoby takim fajnym odświeżeniem. 27 minut po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Pora sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo się dzieje? No właśnie cały czas w miarę spokojnie, na szczęście. W miarę, ponieważ zawsze jest jakieś ale i tak też jest na S5 w Wielkopolsce. 15 kilometr to między węzłami Czerniejewo i Iwno. Tutaj auto ciężarowe wypadło z jezdni, uderzyło w barierki. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ale utrudnienia są dość poważne, bo są zablokowane 2 lewe pasy. Jeden w stronę Poznania, a drugi w kierunku Bydgoszczy. No i jadąc A2 w Wielkopolsce, kierowcy zwalniają w okolicach węzła Poznań Zachód na jezdni do Poznania i dalej do Łodzi. Tutaj przyczyną jest prawdopodobnie zmieniona organizacja ruchu i prowadzone prace na tym węźle Poznań Zachód. Kierowcy zwalniają też na S11, która tutaj jest skrzyżowaniem z A2 właśnie na węźle Poznań Zachód. Tutaj mamy spowolnienia na obu jezdniach przy dojeździe do węzła Poznań Zachód właśnie. No i jeszcze ostrzegamy kierowców przed przymrozkami i miejscami też oblodzeniem. Chodzi o północ Polski, Warmia i Mazury, Pomorze, gdzie zresztą synoptycy zapowiadają w ciągu najbliższych dni ochłodzenie. Radio Nawigator Trójki. Z Moniką Gniewaszewską usłyszymy się za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda z małżonką lecą do Londynu. Para prezydencka będzie uczestniczyć jutro w koronacji Karola III. Jeszcze dziś weźmie udział w bankiecie w pałacu Buckingham. Jak powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, koronacja jest też okazją do rozmów politycznych. W tych wszystkich sprawach, które są z punktu widzenia interesu państwa polskiego bardzo ważne, począwszy od tematyki bezpieczeństwa, po relacje polityczne i gospodarcze. Koronacja Karola III w obactwie westminsterskim rozpocznie się w sobotę w południe naszego czasu. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że trzeba wspierać rodziców w ochronie dzieci przed demoralizacją. W programie trzecim Polskiego Radia szef resortu edukacji mówił, że taki jest cel ustawy o ochronie dzieci, której projekt przygotował Komitet Obywatelski Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Cieszę się, że powstała inicjatywa obywatelska i będą zbierane podpisy w całym kraju. Myślę, setki tysięcy podpisów. Włączył się również to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby wspierać rodziców w ochronie dzieci przed ideologią lewicową i lewacką, którą próbują serwować nam politycy Platformy Obywatelskiej, Lewicy i próbują psuć, demoralizować nasze dzieci. Rodzice na to nie pozwalają, dlatego ta inicjatywa, która powstała oddolnie, za którą bardzo dziękuję. Pod projektem musi podpisać się 100 tysięcy osób. Za godzinę w Głubczycach w województwie opolskim zdemontowany zostanie pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Został postawiony w 1945 roku i upamiętnia prawie 700 sowieckich żołnierzy, którzy polegli w walkach o miasto. Rzecznik IPN-u Rafał Leśkiewicz mówi, że usunięcie pomnika w Głubczycach to element realizacji ustawy z 2016 roku. Nie podlegają usunięciu jakiekolwiek sowieckie obiekty propagandowe, niezależnie od ich formy, które znajdują się na cmentarzach. Obszar cmentarzy jest wyłączony spod działania ustawy dekomunizacyjnej. Cmentarz jest miejscem uświęconym w tradycji chrześcijańskiej, otoczony jest należytym kultem i szacunkiem. Wobec tego żadne obiekty propagandowe znajdujące się na terenie cmentarzy żołnierzy sowieckich czy niemieckich nie podlegają procesowi demontażu. Według szacunków IPN-u w Polsce jest jeszcze około 30 obiektów, które sławią Armię Czerwoną. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Europejski Bank Centralny, podobnie jak Fed, podwyższył stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Stopa depozytowa w strefie euro wynosi 3,25%, a ostatni raz na takim poziomie była w roku 2008. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami i była to czwarta z rzędu sesja zamknięta na minusie. Na rynek wróciły obawy o kondycję amerykańskiego sektora bankowego. Tymczasem jak mówił w Trójce Leszek Skiba, prezes banku Pekao S.A., nasz sektor jest stabilny i bezpieczny. Co do zasady, pieniądze Polaków oczywiście są bezpieczne, bo jest i bankowy fundusz gwarancyjny, no i same banki są zdrowe, to znaczy mają kapitały własne na takich poziomach, żeby nie mieć wątpliwości, że przetrwają i będą się rozwijać. Zarząd PZU proponuje wypłatę ponad 2 miliardów złotych dywidendy z zysku za ubiegły rok. Taka propozycja oznacza, że na każdą akcję dywidenda wyniesie 2 złote i 40 groszy. Polacy zakładają, że zostaną na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tak deklaruje 55% ankietowanych, o 5 punktów procentowych więcej niż rok temu. Wynika z barometru polskiego rynku pracy. Jak mówi Monika Banyś z Personel Service, skłonnych do pozostania na rynku pracy pracowników chętnie zatrudnią pracodawcy. Tak deklarują 3 na 4 firmy. Pogarszające się prognozy demograficzne w Polsce skłaniają do refleksji też pracodawców. Okazuje się, że zatrudnianie osób w wieku emerytalnym to rzeczywistość bardzo wielu firm, bo już 56% przedsiębiorców przyznaje, że ma w swojej załodze emerytów. Oczywiście najczęściej dotyczy to największych firm, ale nawet w najmniejszych 42% mówi, że ma w swojej załodze emerytów. Najważniejszą motywacją do pracowania dłużej dla 38% ankietowanych jest wzrost przyszłej emerytury za dodatkowe lata pracy. 77% Polaków boi się, że ich emerytury będą niskie. W pierwszych dniach maja ceny paliw na stacjach benzynowych w ślad za obniżkami w hurcie wyraźnie spadły. Najbardziej, bo średnio o 13 groszy na litrze potaniał olej napędowy. Dolar kosztuje 4,15 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,23 zł. Weekend rozpoczyna się pogodnie. Przelotny deszcz dziś tylko gdzieniegdzie na wschodzie. Temperatura od 9 stopni nad Zatoką Gdańską i na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do nawet 20 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej Polsce porywisty, nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Matura z WF-u. Ktoś mógłby pomyśleć, no jak to? Oczywiście, że nie, ale jednak. Państwo, dzisiaj temat piękny. Powiem prosto i słuchaczom też. Śmieszy mnie to, że ma być matura z WF-u, skoro w prowincjonalnej szkole podstawowej w śląskiej dzielnicy Katowic na Załężu nauczyciel prowadzący uczył prawidłowej rozgrzewki. Do dzisiejszego dnia, już prawie emerytka, potrafimy po tej podstawówce zrobić przerzut bokiem, przewrót w przód, w tył i prawidłowo przeskoczyć przez kozła. Więc naprawdę to jest powód do dobrego samopoczucia po takiej wiadomości, że matura z WF-u. Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy sprawności. Czyli skorupka za młodu nasiąknie, prawda? Otóż to. A jeśli chodzi, proszę państwa, o tych, którzy przynoszą zwolnienia? Nie rozumiem tej plaki zwolnień z WF-u, bo przecież WF to nie tylko same ćwiczenia, ale skoro teoria ma być na maturze z WF-u, to może te dzieci, które nie mogą ćwiczyć, to by pomagały nauczycielowi tak praktycznie zebrać płotki, piłki, przecież to nie muszą te dzieci ćwiczyć. I wtedy rzeczywiście matura nie będzie sobie z teorii i z praktyki. Czyli żeby tak odrobinę jeszcze wycisnąć, mimo tego zwolnienia, prawda? Można się poruszać przy okazji. Dwie dwójki i siedem trójek. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale Błażej Król przed momentem. Proszę Państwa, polscy hokeiści przed historyczną szansą po 21 latach przerwy mogą ponownie awansować do Mistrzostw Świata Elity. Grają w Mistrzostwach Dywizji 1A i jeśli wygrają dziś z Rumunią, ukończą te zawody w najlepszej dwójce, a to będzie oznaczało upragniony awans. Więcej o tym już teraz Robert Grzędowski. Ponad 2 dekady oczekiwania. Często było blisko, kilka razy o braku awansu decydowały detale, sekundy lub centymetry. Ale w tym roku, po wygranych z Litwą, Włochami i Koreą Południową oraz po przegranej, ale po dogrywce z Wielką Brytanią, biało-czerwoni muszą wykonać jeszcze tylko jeden krok. Wystarczy pokonać niżej notowaną Rumunię i stanie się wyczekiwany od ponad 20 lat awans do elity. Mówię, wystarczy tylko pokonać Rumunię, bo to Polska będzie zdecydowanym faworytem tego starcia. Uważa tak m.in. były reprezentant Polski Mariusz Czerkawski, choć emocje go nie opuszczają. Szczerze powiem, to oczywiście, że lekko motyle gdzieś tam po brzuszku biegają, fruwają bardziej, ale na 10 meczów 9 wygramy, jeden może być wpadka przy pracy. Nie chodzi mi po głowie za bardzo ta wpadka przy pracy, tym bardziej, że po tym, co widzę i po tym, co pokazali polscy reprezentanci, tu można już na nich liczyć, oczekiwać i wymagać i myślę, że dowiozą to, co powinni. Czyli dowiozą miejsce w czołowej dwójce rozgrywanych w angielskim Nottingham Mistrzostw. Kluczowe były mecze z Włochami i Wielką Brytanią, czyli spadkowiczami z elity. Z Włochami Polacy wygrali 4-2. Niespodziewanie, ale w świetnym stylu. Z Wielką Brytanią wygrać się nie udało, ale przegrana 4-5 dopiero po dogrywce oznaczała punkt do tabeli także bardzo ważny, bo między innymi dzięki temu punktowi teraz został już tylko jeden ostatni krok, mecz z Rumunią. Wynik inny niż wygrana biało-czerwonych nie wchodzi w grę, o czym mówi komentator hokeja z TVP Sport Patryk Rokicki. Nie mieści mi się w głowie, że mogą to teraz biało-czerwoni zmarnować, grają z Rumunią, którą ograli 9-0 w trakcie tego sezonu w meczu towarzyskim i Rumunia grała wówczas w mocnym składzie, więc nie, ja nie dopuszczam takiej myśli, że będzie dzisiaj inne rozstrzygnięcie niż zwycięstwo ze 3 punkty biało-czerwonych. A co sprawia, że akurat ten turniej, że akurat rok 2023 może okazać się szczęśliwy? Świetna gra Polaków na tym turnieju w Nottingham wynika przede wszystkim ze świetnego ustawienia poszczególnych formacji. I to jest na pewno olbrzymia zasługa trenera Calabera. Stworzył 4 niezwykle ciekawe ataki. Oprócz tego kapitalna gra w przewadze. To, czego nie pamiętam w historii biało-czerwonych, żeby na takim procencie grać przewagi. Ta skuteczność to wręcz niespotykane w hokeju 62%. Zawodnicy trenera Roberta Calabera zamienili na gole 10 z 16 gier w przewadze. To rekord mistrzostw dywizji pierwszej rozgrywanych w tym formacie od 11 lat. To bezwzględne wykorzystanie gry faul rywali, którzy są za to karani minutami na ławce kar. Wynik imponujący. A wisienką na torcie ma być wygrana z Rumunią. Polscy hokeiści są gotowi. Słuchamy obrońcy Bartosza Ciury. Widzieliśmy, po co tu przyjeżdżamy. Cieszymy się, że stawiamy ten krok za krokiem w tym kierunku, ale ten ostatni krok jest najważniejszy, najtrudniejszy. No, musimy wytrzymać po prostu dzisiaj to ciśnienie i zagrać ten swój hokej. A czy się uda? Przekonamy się dziś wczesnym popołudniem. Mecz Polska-Rumunia o 13:30. A na ten dzień czekali polscy kibice aż 21 lat. Robert Grzędowski, bardzo dziękujemy. A jeśli chodzi o wychowanie fizyczne na maturze? O ile byłyby to szkoły sportowe, to moim zdaniem jest to dobry pomysł, żeby to po prostu wprowadzić, bo to podniesie poziom. She's blood, flesh and bone. No tucks or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, nothing's gonna happen, yeah. Zdaniem fantastyczny pomysł, ponieważ w szkole podstawowej zwłaszcza jest mega zaniedbany WF. Moja córka chodzi do pierwszej klasy. Jeżeli jest próba z jakakolwiek, jest ona robiona na WF-ie. Jeżeli jest wyjście, robione jest na WF-ie. Jeżeli do kina, robione jest na WF-ie. I suma summarum z tych wszystkich godzin WF-u, dzieciaki w pierwszej klasie, gdzie rozwój jest bardzo ważny, tracą bardzo dużo tych godzin. Dlatego fajnie by było, gdyby za ten WF się wzięli, bo muszę przyznać, że to był jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole. Moim zdaniem WF w chwili obecnej kojarzy mi się z takim kultowym chyba już cytatem z jednego filmu. Nie kop pana, bo się spocisz. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. No jeszcze jeden cytat jest z rejsu. Jeżeli komuś smutno, to się zawsze go przerzuca do redakcji sportowej. Może w ten sposób, żeby nie było smutno. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You wanna take her? take her home. Blondie przed momentem, piątek, to słychać, proszę państwa. 7 minut pozostało do godziny 8 w Trójce. Czas teraz na cykliczny felieton Tomasza Łysiaka, czyli Panta Łyka. Panta Łyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dopiero co mówiliśmy, drodzy państwo, o polskiej fladze i barwach narodowych. Jest jednak w Europie spory kraj, który również ma nasze niejako kolory na fladze, lecz inaczej ułożone. Są to trzy pasy: czerwony, biały i znowu czerwony. Chodzi oczywiście o Austrię. W tym wypadku historia flagi jest jednak bardzo, bardzo konkretna i bardzo ciekawa. Barwy austriackie powstały bowiem, uwaga, drodzy państwo, w trakcie trzeciej wyprawy krzyżowej w latach 1190-1191. Oto książę austriacki Leopold V z dynastii Babenberg wziął w niej udział, podążając w stronę Ziemi Świętej wraz z wojskiem cesarza niemieckiego Fryderyka Barbarossy. Jednak sam cesarz do celu nie dotarł. Jak wiemy, Barbarossa utopił się w rzece Salew w 1190 roku. I to wtedy właśnie dowodzenie nad całym wojskiem niemieckim przejął właśnie Austriak Leopold V. W lipcu 1191 roku, w trakcie oblężenia Akki, Leopold został ranny w walce. Jego biała tunika cała zabarwiła się na czerwono. Gdy książę dotarł, chwiejąc się na nogach, do swoich namiotów, zaczęto ściągać z niego uzbrojenie. Odpięto pas i zdjęto płaszcz. I wtedy okazało się, że pod rycerskim pasem została jedyna niezalana krwią część płaszcza, tworząca taką białą wstęgę idącą w poprzek czerwieni. I tak właśnie narodziła się flaga Austrii. Gdy patrzymy na nią, możemy sobie wyobrazić Akkę w roku 1191 wokół gorące piaski pustyni, okrzyki bitewne, wysokie mury miasta, tłumy krzyżowców toczące walki i austriackiego księcia,